Lidla. Dziś prawdziwa okazja. Kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku. Minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej tylko po 2,99 za 240 gramów. Tylko 2,99. I druga okazja. Brokuły po 2,79 za sztukę. 2,79 i sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a brokuły 2,79. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, a mamy czwartek, 29 dzień stycznia, jest 12. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Banki w Polsce zapewniają, że chcą wesprzeć frankowiczów, przedstawiają swoje propozycje. Medialne spekulacje stają się faktem. Od 1 lutego pan poseł Godson jest członkiem klubu Polskie Stronnictwo Ludowe. Z uznaniem patrzę na działalność PSL. Były prezydent Związku Radzieckiego Michał Gorbaczow ostrzega świat przed wybuchem globalnego konfliktu zbrojnego. Związek Banków Polskich przedstawia propozycję dla frankowiczów. To uwzględnienie przez banki ujemnej stawki LIBOR, obniżenie spreadów walutowych, zmiana kalendarza spłat, wakacje kredytowe czy bezpłatne przewalutowanie kredytu z franka na złotówki. Jak zapewnia szef ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, wszystkie banki już dostały pismo z prośbą, by te zmiany wprowadzić w życie od 1 lutego. Nadrzędnym celem pakietu naszych propozycji jest i było to, aby klient nie płacił wyższej raty kredytowej niż ta, którą klient płacił przed decyzją o uwolnieniu franka podjętą przez Szwajcarski Bank Narodowy. To nie jest czcze gadanie, to jest konkretna decyzja. Związek Banków Polskich obliczył, że po samym tylko uwzględnieniu ujemnej stopy procentowej w Szwajcarii rata najbliższego kredytu będzie wyższa od tej sprzed skoku kursu o 7%. Jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę wprowadzane przez część banków obniżenie różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży franków, rata wzrośnie o 5%. Natomiast jeżeli uwzględni się też wydłużenie okresu spłaty, to rata może być niższa niż przed skokowym wzrostem ceny franka o 3%. Kończy się spotkanie związkowców z Radą Nadzorczą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Związkowcy przyjechali do Warszawy, bo nie zgadzają się na plany naprawcze, jakie przygotowały władze spółki. Już 2 godziny 5 związkowców rozmawia z przedstawicielami Rady Nadzorczej i ODSW. Górnicy przed spotkaniem nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Wiadomo, że nie godzą się na wypowiedzenie 3 punktów układu zbiorowego, między innymi na zamrożenie zarobków w tym roku. Górnicy chcą też, by władze spółki zrezygnowały ze zwolnienia 9 liderów związku za nielegalny według władz spółki styczniowy strajk w Budryku. Górnicy domagają się również odwołania zarządu, któremu zarzucają nieudolność w zarządzaniu firmą. A od środy w kopalniach i ODSW trwa bezterminowy strajk generalny. Będziemy to ciągnąć tak długo, aż poskutkujemy, po prostu aż wyjdziemy na swoje. Po spotkaniu ze związkowcami o 15 ma odbyć się posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu JSW, na którym mają być omówione postulaty górników i bieżąca sytuacja spółki. Witold Banach, Polskie Radio. Klub parlamentarny PSL ma nowego członka. Tym samym potwierdziły się medialne doniesienia o tym, że przystąpił do niego John Godson, były poseł PO, a potem niezależny. Poinformował o tym szef klubu ludowców Jan Bury. Od 1 lutego formalnie pan poseł Godson jest członkiem klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe. Witamy go bardzo serdecznie. Byłem w Platformie Obywatelskiej i opuściłem klub PO głównie dlatego, że w sprawach światopoglądowych została wprowadzona dyscyplina. To było dla mnie bardzo istotne wiedzieć, czy też PSL stosuje się dyscyplina w sprawach sumienia, na które uzyskałem odpowiedzi, że nie ma. Tak poseł Godson tłumaczył powód przejścia do PSL-u. Pochodzący z Nigerii naukowiec odszedł z Platformy w 2013 roku wraz z Jarosławem Gowinem i Jackiem Żalkiem. Potem związany był z ugrupowaniem Polska Razem. Został z niego usunięty w czerwcu ubiegłego roku, gdy w głosowaniu nad wotum zaufania poparł rząd Donalda Tuska. Europa nie jest zainteresowana nakładaniem nowych, ostrzejszych sankcji na Rosję w związku z kryzysem ukraińskim. Tak mówi wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel. Po południu w Brukseli spotykają się szefowie dyplomacji państw Unii. Mają podjąć decyzję o rozszerzeniu listy osób objętych sankcjami wizowymi i finansowymi, a także przedłużyć wygasające w marcu sankcje do końca tego roku. Na tym spotkaniu będzie minister Grzegorz Schetyna. Na razie jest kwestia, co z pierwszym etapem, co zrobić z sankcjami, które są nałożone przez kraje Unii Europejskiej, a kończą się 15 marca. Pierwszy punkt. Drugi, co z nowymi nazwiskami. Jakie są nowe nazwiska i kiedy można je dopisać do listy objętych sankcjami. Tymczasem były przywódca ZSRR Michał Gorbaczow ostrzega przed wybuchem globalnego konfliktu zbrojnego. W wywiadzie dla agencji Interfax stwierdził, że Ameryka już wciągnęła Rosję w zimną wojnę, która może wkrótce przerodzić się w gorącą. Według Gorbaczowa zachodni politycy całkowicie potracili głowy, mówiąc wciąż tylko o nowych sankcjach wobec Rosji. Ameryka to już zupełnie zabłądziła w dżungli i nas też tam ciągnie. Cytuję wypowiedź byłego prezydenta Związku Radzieckiego, agencja Interfax. Gorbaczow stwierdza, że zimna wojna już trwa i nie wyklucza, że może się ona przerodzić w gorącą. Obawiam się, że oni mogą zaryzykować, dodaje, wskazując na Stany Zjednoczone. Już wcześniej Michał Gorbaczow ostrzegał przed wybuchem w Europie konfliktu zbrojnego i wzywał kraje Unii Europejskiej do zdjęcia sankcji z Rosji, a także wsłuchania się w słowa Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Czwartkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Lokalnie śnieg, a na zachodzie i nad morzem także śnieg z deszczem. Na wybrzeżu i w górach silny wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Od 0 stopni na Podlasiu do plus 2 w centrum i 4 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Hondę Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Nasz sztandarowy produkt eksportowy na rynku wewnętrznym przeżywa trudne chwile. Według Głównego Urzędu Statystycznego polskie zakłady spirytusowe w ubiegłym roku wyprodukowały o ponad 300 milionów hektolitrów wódki mniej aniżeli w roku 2013. Według specjalistów zapaści na rynku można było uniknąć, ale zaważyła podwyżka akcyzy. 1 stycznia ubiegłego roku akcyza poszła w górę o 15%, a miało być tak pięknie. Minister finansów liczył, że podwyżka akcyzy zaowocuje wpływami do kasy państwa na poziomie 746 milionów złotych. Tak się nie stało. Gorzej, że nie uczą nas przykłady innych państw. W 2009 roku na Litwie podwyższono akcyzę o 13%. W efekcie wpływy z legalnej sprzedaży alkoholu spadły tam o 20%, a w następnym roku jeszcze o 10%. Według obliczeń jednego z najlepszych fachowców od szarej strefy w Europie, doktora Friedricha Schneidera, tak zwana szara strefa w Polsce rokrocznie generuje obroty na poziomie 400 miliardów złotych. Dla porównania przypomnijmy, że niedobór na ten rok zapisany w ustawie budżetowej jest na poziomie 46 miliardów złotych. Może, trochę naiwne to dzisiejsze pytanie, czy Polacy rezygnują z picia wódki? Moim gościem jest pan Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Produkcja w ubiegłym roku znacząco spadła. To oznacza straty dla branży, ale również straty dla budżetu państwa. Można oszacować, o ile mniej z tytułu akcyzy wpłynęło do naszego wspólnego budżetu? Naszego wspólnego budżetu, liczone jako firmy, producenci i budżet państwa. Tak jest. Panie redaktorze, myślę, że około miliard. miliarda, na pewno mniej. A jeżeli dodalibyśmy kooperantów branży, bo odbiło to, to się zdecydowanie nie tylko na tych, którzy dostarczają opakowania, kapsle, produkują surowy spirytus, ale właściciele barów, restauracji, sklepów, którzy również żyją w pewnym sensie ze sprzedaży alkoholu, to te kwoty będą zdecydowanie, zdecydowanie większe. Ubiegłoroczne spadki produkcji chyba jednak po czasie, ale zaniepokoiły Ministerstwo Finansów, ponieważ w tym roku, jak wiadomo, od 1 stycznia podwyżek akcyzy nie było. Może to przyczyni się do stabilizacji rynku. Panie redaktorze, zaskoczone jest ministerstwo, zaskoczeni byliśmy my jako producenci. Zaskoczona była cała branża spirytusowa w Polsce faktem, że akcyza będzie podniesiona. Nikt z nami wcześniej tego nie konsultował. Uzyskaliśmy informacje już o podjętej decyzji. Gdybyśmy mogli usiąść do stołu, przeanalizować potrzeby budżetu państwa, nasze możliwości, z pewnością doszlibyśmy wówczas do jakiegoś konsensusu, który mógłby załagodzić to tsunami sprzedażowe, które miało miejsce w ubiegłym roku. Ale nie pierwszy raz pan się skarży na to, że rząd nie konsultował ubiegłorocznych podwyżek akcyzy z branżą spirytusową, ze stowarzyszeniem. No ale pana branża zawsze będzie przeciwna jakimkolwiek podwyżkom akcyzy, bo nawet takie niewielkie podnoszą jednak cenę, a to może skutkować spadkami sprzedaży. Panie redaktorze, tak, ale jesteśmy też aktywnymi, rozsądnymi uczestnikami rynku. Proszę pamiętać, że produkujemy legalny alkohol, płacimy należne państwu podatki, również podatek akcyzowy. Nigdy nie ma opóźnień w tej materii, ponieważ fiskus, zanim towar trafi za bramę zakładu, otrzymuje swoją daninę i mamy produkt, który jest, spełnia warunki sanitarne, warunki jakościowe. Wzrost szarej strefy powoduje, że państwo, instytucje odpowiedzialne tracą kontrolę nad produktem dostępnym na rynku w postaci nielegalnej. A ten udział danin, tych podatków w cenie jednej butelki wódki, dla ułatwienia przyjmijmy, że jest to na przykład 20 zł. Czy ten udział jest znaczny, duży? Tak, no w zasadzie około 10 zł na półlitrowej butelce to są właśnie stosowne daniny. Polacy nie kupują legalnej wódki. Dlaczego? Bo cena nas zniechęca? 2-3 zł może zaważyć na decyzji, kupuje albo nie? Panie redaktorze, Polacy kupują legalny alkohol, Polacy są świadomi, natomiast oczywiście nie wszyscy korzystają z oferty legalnego rynku. No tak, można powiedzieć, że to jest legalnie kupują też. Legalnie kupują też, jest to około 20% udziału w rynku i jest to tak zwana szara strefa. To jest bardzo dużo. To jest, Polacy głosują w ten sposób nogami, idąc do szarej strefy i zaopatrując się w nielegalny, niepewny jakościowo alkohol. 20% to rzeczywiście udział znaczny. A skąd ty zainteresowanie biorą ten alkohol nielegalny, tę wódkę nielegalną? Znacznie zapewne tańszą od tej z akcyzą. Jest przemycana, czy też to jest nasza krajowa nielegalna produkcja? Branża szacuje, że są i ocenia, że są jakby trzy źródła. Jest to popularne ciągle w Polsce bimbrownictwo. Szczególnie na wschodniej ścianie Polski, ale również Polska Południowa czy Centralna ma w tej materii swoje wieloletnie doświadczenia. Jest to produkt również przemycany alkohol, głównie z krajów ościennych typu obwód kaliningradzki, czyli Rosja, Białoruś, Ukraina. Ukraina, tak. Tak. No i trzecie źródło źródło to jest nielegalnie produkowany, odkażany spirytus, ze spirytusu technicznego produkowane alkohole, i one również trafiają na ten nielegalny rynek szarej strefy. Dziś zapytałem słuchaczy, czy Polacy rezygnują z picia wódki, bo pomyślałem, że może zmieniają się nasze preferencje, może sięgamy po lżejsze trunki. Choć z drugiej strony pomyślałem, że to być może naiwne tłumaczenie spadku sprzedaży. Panie redaktorze, Polacy oczywiście znają się na alkoholach jak mało chyba która nacja w Europie. Polacy poza tradycyjną polską wódką sięgają również po importowane alkohole mocne, whisky, koniaki, tequile, rumy czy gin. Dużo w Polsce spożywa się oczywiście piwa i pamiętajmy, że rosnącą kategorią jest również wino. Wino to produkowane w Polsce i importowane z zagranicy. Ta produkcja polska jeszcze raczkuje, ale... Ale już powoli. Ale jest faktem. Tak. Ale jest faktem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13. Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy Polacy rezygnują z picia wódki? 7 trójek na początku. 22. Czekamy na państwa telefony, czekamy na listy. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 7 trójek na początku. 22, 16 minut po południu. Jeden ze słuchaczy napisał, jeśli rząd znów podwyższy akcyzę, to spowoduje tylko jedno. Coraz więcej ludzi będzie pędziło swój własny alkohol albo sprowadzało go nielegalnie ze wschodu. Nic tak pięknie nie rozwinęło przestępczości zorganizowanej w Stanach jak prohibicja w latach 30. Czy Polacy rezygnują z picia wódki? Za, a nawet przeciw. Zdaniem pana Tomasza minister finansów nie nadaje się na ministra. Nie dość, że jest szara strefa, to jeszcze od sąsiadów legalnie przecież można sobie przywieźć dużo taniej, więc nie wiadomo czego się spodziewano. Pan Jerzy, halo, witam pana. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Witam słuchaczy. Ja wczoraj poruszyłem temat tak zwanego zboża, a to jest między innymi surowiec wyjściowy do produkcji alkoholu. Jeden z kilku. Tak, ziemniaki, oczywiście kukurydza. Mm. To się wszystko wiąże, no cała gospodarka, jeżeli jest traktowana globalnie, czyli kraju takiego jak Polska między innymi, powinna minister gospodarki, finansów i jeszcze paru innych, powinno sobie zdawać sprawę, że to jest zespół naczyń połączonych. Niestety, właśnie to spowodowało, że właśnie ta akcyza to jest tak jakby wyrwana z kontekstu i po prostu tak szybkie pieniądze chce się zrobić. U mnie w okolicy, to jest województwo lubelskie, dookoła było 3 gorzelnie. W tej chwili ani jedna nie jest praktycznie rzecz biorąc czynna. Zbywaliśmy w tych gorzelniach zboże, ziemniaki, a w tej chwili po prostu stoi, na jednej już praktycznie śladu nie ma po niej, na drugiej zawalisko. Także między innymi to jest zaczynane jak gdyby powiedzmy od dachu budowanie budynku. Pan Sławomir napisał, jak wiemy, z ekonomii cena ma wpływ na popyt. Podniesienie akcyzy podatku działa zupełnie odwrotnie. Pora, żeby politycy zaczęli trzeźwieć. Pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry. Panie, dzień dobry. Proszę pana, chciałbym powiedzieć, ja jestem przeciwny picia wódki. Jestem nie dla polskiej wódki, ponieważ pochodzę właśnie ze wschodu, jak jeden słuchacz powiedział. I u nas wódkę się robi. I ta wódka po prostu, nie chodzi tutaj o cenę, bo cena wódki nie jest wcale droga, tylko chodzi o smak. Aha. Smak wódki, chodzi, tu są śliwki, tu są jabłka, tu są winogrona, można wszystko wymieszać, jęczmień, pszenica, wszystko, zależy od smaku. Czyli po prostu przekonuje pan, że ta domowa produkcja jest lepszej jakości, tak? Tak, i twierdzę nawet to, że jest nawet zdrowsza i temu, że kilku ludzi piło tą wódkę i nikt po prostu, powiem tak, nie wymiotował ani co. A po wypiciu polskiej wódki jest różnica. Jest różnica. A największym, najlepszym przykładem jest to napić się polskiej wódki ze sklepu, a później napić się bimbru. To jest w ogóle odmienna rzecz, naprawdę mówię. Pozdrawiam pana. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? 7 trójek na początku 22. Czy Polacy rezygnują z picia wódki? Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Krzysztof Maurer, prezes Stowarzyszenia Łącka Droga Owocowa. Wydaje się, że spożycie etanolu, alkoholu etylowego, no bo taki jest i w wódce, i w piwie, i w winie, poszło właśnie w stronę tych słabszych trunków, to znaczy piwa i wina. A dlaczego? Dlatego, że niższa akcyza jest na tego typu napoje. Są one reklamowane wszędzie, to znaczy widać to na billboardach, w telewizji, w mediach, a mocnego alkoholu nie wolno reklamować. I tutaj jest jakaś taka trochę niesprawiedliwość. Ja nie mówię, żeby reklamować alkohol, ale jak reklamować to wszystko, czy słabszy, czy mocniejszy, bo w tym jest etanol. To wszystko jest gdzieś tam w naszej głowie. Czy my pijemy po to, żeby się lekko rozluźnić, czy po to, żeby się upić. I to można zrobić i słabym, i mocnym alkoholem. Albo powinna być dozwolona promocja wszystkich rodzajów trunków, albo zakazana wszystkich rodzajów trunków. A nie tak jak jest dzisiaj, że wielkie koncerny reklamują się z napojami piwowarskimi, a wielcy producenci z mocnymi trunkami nie mogą się reklamować. Pan Maciej napisał, rzuciłem wódkę jak i każdy inny alkohol, biegam, bo lubię. I apeluję, Polacy, przestańcie w końcu pić to świństwo. 7 trójek na początku 22. Panie Łukaszu, witamy, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Mogę coś powiedzieć na ten temat, gdyż jestem przedstawicielem w jednej z hurtowni. Aha. Zajmujących się dystrybucją, także Polacy nie rezygnują z picia alkoholu. Po prostu może nie piją dużych pojemności, typu nie kupują za dużo pojemności półlitrowych, ale przerzucili się na tak zwane setki. Po prostu łatwiej kupić sobie taką buteleczkę małą, wyjść gdzieś przed sklep na szybko, a jeśli chodzi o duże, no to jednak trzeba się umówić z rodzinką czy ze znajomymi i wtedy schodzą większe. A tak poza tym to jeszcze mam takie pytanko, bo tu pan na początku się wypowiadał, że akcyza na wódkę jest dosyć wysoka, a dlaczego polmosy na przykład nie opuszczają, podnoszą ceny tych wódek smakowych, czy tam likierów smakowych, dajmy na to, a schodzą z procentów. Gdyż kiedyś było 38% na te smakówki, teraz jest na 30%, teraz są 30%, a cena, że tak powiem, nie idzie w dół razem z procentami, a wręcz odwrotnie, do góry. Pan Paweł napisał, mam nadzieję, że będzie dziś ten sam rozmówca, który nie chciał się z panem rok temu założyć, że podniesienie akcyzy spowoduje spadek wpływów. 7 trójek na początku 22. Panie Jacku, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jacku, bliżej troszkę telefonu, słucham pana. Teraz mnie słychać, tak? Tak. Proszę pana, tytuł audycji jest, czy Polacy mniej piją, tak? Nie, w zasadzie na jedno wychodzi, czy Polacy rezygnują z picia wódki, tak. Nie należę do tych, proszę pana, bo jedno z moich pierwszych postanowień to było, noworocznych, to było kontynuacja picia tak zwanego weekendowego. Ja łykam w weekendy, tak jestem. I tutaj mój przedmówca przed chwilą, nasz przedmówca przed chwilą wspominał o smakowych wódkach. Ja, proszę pana, należę do ludzi, którzy bardzo lubią robić tak zwane nalewki. Aha. No i praktycznie ze zgromem moich znajomych, a to się już, oj, proszę pana, rozpowszechniło, robimy, praktycznie ze wszystkiego robiliśmy, ze wszystkich owoców, z orzechów, chyba tylko z trawy jeszcze nie robiliśmy. I proszę pana, do tego potrzebny jest spirytus. No bo tu i ten pan, który na początku mówił tam o tym, że w obiegu jest ten spirytus taki trochę skażony, techniczny, zdaje się, tak to nazwać. No ja staram się, bo ja się ograniczyłem do pigwy, czy tam do pigwowca. Robię z pigwowca i używam ten spirytus, który jest dostępny w sklepach, nawet w Biedronce za 42, 3 zł, coś takiego. No ale to, żeby zrobić trochę więcej, trzeba więcej wyłożyć. No to natomiast jest... kupa moich znajomych, którzy robią to, korzystają z tego, no nazwijmy to technicznego. I proszę pana, jeżeli ja mam do dyspozycji spirytus 5 litrów za 100 zł. No to jak pan redaktor myśli? Długo będę się zastanawiał? No ale po tym technicznym, czy to człowiek jeszcze żyje? Bo ja miałbym pewne obawy. Ktoś napisał, cieszy mnie spadek spożycia wódki. Konsekwencje społeczne, które niewątpliwie wywołuje tak zwane zalewanie robala, często mają charakter patologiczny i prowadzą do nieszczęść. Panie Jakubie, halo? Dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry panu. Ja chciałem powiedzieć, pracowałem w jednym zakładzie, no niedaleko Opola. I tam widziałem, jak ludzie po prostu staczali się poprzez picie wódki, bo wyglądało tak, że dostawali wypłatę i się do sklepu oddawać to, co wypili przez cały miesiąc. Więc ja nie jestem zwolennikiem picia wódki. Mam 22 lata i chyba większość młodych ludzi widzi to, co się dzieje i nie chcą za bardzo pić tej wódki. Pan Krzysztof napisał, lepiej późno niż wcale. Wchodząc do pewnego lokalu we Wrocławiu widnieje piękny napis na ścianie: kto ma rozum krótki, ten nie pije piwa, lecz sięga do wódki. Nigdy nie mogłem zrozumieć, napisał słuchacz polskiej tradycji picia wódki i mocnych alkoholi spirytusowych. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Wreszcie fajny temat. I chciałem powiedzieć tylko, że moi znajomi i ja, jak mam okazję, to my nie zrezygnujemy z picia wódki. Mamy jeden bardzo poważny powód. Nie mamy czym spirytusu przepijać. Wódką tylko. Pani Iwona napisała, wśród swoich znajomych widzę znaczny spadek spożycia wódki. Jeszcze 2-3 lata temu na każdym zakrapianym spotkaniu królowała wódka. Teraz to są inne alkohole. Wyparują na przykład whisky. 7 trójek na początku 22. Ktoś na antenie? Halo? Dzień dobry, Adrian z tej strony. Pan Adrian, witam pana. Też się chciałem przyłączyć do tego chóru cieszącego się, że sprzedaż wódki w Polsce maleje. Mi się wydaje, że jest to powód jest prozaiczny, po prostu zmienia się kultura pracy u nas. I nawet takie molochy komunistyczne jak PKP czy wspomniane kopalnie coraz bardziej pilnują, żeby ludzie przychodzili trzeźwi po prostu do pracy, a to w skali kraju po prostu wydaje efekt niesamowity. Co na to pani Joanna? Pani Joanno, witam, halo? Dzień dobry. Dzień ja chciałam dobry. Nawiązać do słuchacza, który wypowiadał się na temat robienia nalewek. A więc mój mąż również jest amatorem robienia nalewek. Robimy już od kilku lat. I w tym roku już nie wytrzymał i zainwestował w aparaturę do destylacji. Także w naszym dwupokojowym mieszkaniu stoją dwa baniaki. Produkcja będzie ciągła do sezonu owocowego. Dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, witamy. Halo. Halo, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Wie pan, ja panu powiem tak gwoli informacji, jakie ceny są średniej klasy alkoholu na przykład z Ukrainy. Aha. Czy pana na pewno zainteresuje? Powiedzmy alkohol, w sumie wymienię nazwę, nie Mirof, jest to takiej średniej klasy, gdzie w Polsce pół litra takiego alkoholu kosztuje 28 zł, między 28 a 30 zł, a wie pan ile na Ukrainie? No nie mam pojęcia. Między 8 a 10 zł, więc wie pan, to jest tutaj i w ramach nieprzemycania, nawet ilości zwolnionych przez urząd celny można w ciągu dnia przywieźć litra alkoholu, więc wie pan, nasi decydenci niech troszeczkę pomyślą. Kiedyś x lat temu bodajże był tani zalew alkoholu z Czech i bodajże rząd SLD-owski obciął akcyzę, no i spożycie wzrosło, no wie pan, nie tędy droga. Pan Marek, panie Marku. Witam serdecznie. Witam pana. Ja pracuję w jednej z większych firm alkoholowych w Polsce i paradoksalnie zgodzę się z tym, że Polacy odchodzą od wódki, mianowicie przechodzą do innych kategorii. Do whisky głównie to jest taki najpopularniejszy kierunek dla dotychczasowych konsumentów wódki, więc poniekąd tak. Jest mnogość przyczyn, dla których ludzie odchodzą od wódki. Oczywiście to, co podnosili przedmówcy, produkcja własnych alkoholi, własnych trunków, nalewek, co uważam wychodzi na plus. I jeszcze na koniec chciałbym serdecznie pogratulować audycji. Pierwszy raz się do pana dodzwoniłem, natomiast słucham niemalże codziennie. Stwarza pan wspaniałą przestrzeń do dyskusji na argumenty i tylko te konstruktywne, także serdecznie. Pozdrawiam pana, panie Marku, dziękuję. Pan Michał nieco przewrotnie napisał: mam wrażenie, że każdy, kto nie pije, jest sabotażystą i umyślnie uszczupla nasz budżet państwa. Powinno się zakazać abstynencji oraz zmusić kierowców do łamania przepisów drogowych, a zatem płacenia mandatów. Pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Panie Kubo, mi się wydaje, że z tej audycji, która, w której tematem jest, czy będziemy pić mniej w związku z podniesioną akcyzą, zamienia się audycja w receptury, jak robić nalewki i kto ile może wypić. Ja sądzę tak, mam podejrzenie graniczące z pewnością, że pijemy ciągle tyle samo, tylko mniej tej legalnej, a więcej z nielegalnego źródła. I coś tak mi chodzi po głowie, że ci, którzy decydują o wysokości akcyzy, współpracują z tymi, którzy produkują tą wódkę z nielegalnego źródła. Dziękuję bardzo. Pan Paweł jeszcze, panie Pawle, halo. Dzień dobry, witam panie Kubo. Witam. Ja akurat dzwonię z Białegostoku. Mam takie spostrzeżenie. Prawdą jest, że alkohol jest dość drogi jednak w naszym kraju, ponieważ na terenie Podlasia też jest dużo różnego rodzaju tych nielegalnych źródeł, mam tu na myśli bimbrowni, ale te bimbrownie produkują bardzo dobry alkohol, bardzo smaczny, jest on mocniejszy i jest tani. Stąd ludzie, po prostu zwyczajni ludzie, kupują od nich ten alkohol i są niesamowicie zadowoleni. Czyli pół litra takiej dobrej bimbrówki kosztuje 10-12 zł na 50%, proszę pana. Także wybór jest prosty. Natomiast jeszcze słóweczko odnośnie... Krótko, panie Pawle. Tak, ministra finansów. Tak, ministra finansów. Podejrzewam, tam są ludzie zatrudnieni, którzy prowadzą tylko tabelki excelowskie i wyliczają tutaj, że im się naprawdę opłaca narzucać tak wielką akcyzę. Tylko tyle. Pan Leszek napisał: bimbrownictwo w czasach poprawności politycznej, powinniśmy raczej powiedzieć, wyrób alkoholu na własne potrzeby. Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z pewnością byłoby dobrym objawem, jeśli rzeczywiście to spożycie wódki zmalało. Natomiast jest pytanie, czy zmalało globalne spożycie alkoholu, dlatego że C2H5OH zarówno w piwie, w winie, jak i w wódce jest takie samo. Więc jeśli nie podnosi się cen w miarę sensownie, czyli równolegle, nie podnosi się cen tak, żeby dostęp do czystego alkoholu był utrudniony, no to łatwo wypić więcej tańszego piwa zamiast droższej wódki i to wszystko, więc to jest bez sensu. Postępowanie takie, że podnosi się cenę na jeden alkohol, a reszta pozostaje bez zmian, mija się z celem. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan poseł Andrzej Orzechowski, Platforma, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wątpliwa, to przyznam, satysfakcja dla słuchaczy i dla mnie, że mieliśmy rację, twierdząc rok temu mniej więcej, że tak znaczna podwyżka akcyzy na wódkę, na papierosy skończy się załamaniem legalnej sprzedaży. Czy to, co się stało na rynku wódki, wyrobów spirytusowych w ubiegłym roku, nie pokazuje, że zbyt chytry traci? Polska jest największym producentem wódki w Europie i czwartym w świecie i trudno wyobrażać sobie, że cały alkohol, który jest w Polsce wyprodukowany, będzie spożyty w Polsce. Wyobraźmy sobie, że w Polsce konsumentów może być, powiedzmy, 15 milionów, a w Chinach alkoholu, a w Chinach może być takich konsumentów 600 milionów, więc oczywiście produkować tutaj powinniśmy, natomiast sprzedawać niekoniecznie tylko w Polsce. W Polsce i tak tak spożywa się w granicach 350 milionów litrów alkoholu spirytusowego. Polacy wydają na to 17,5 miliarda złotych. Sami producenci zresztą jeszcze w 2012 roku przewidywali, że spadek picia wódki będzie w Polsce następował i to jest dobre zjawisko. No, tak, natomiast co do tego, co do wpływów do budżetu, tak, to po pierwsze chciałbym powiedzieć, że nie ma wzrostu akcyzy na 2015 rok, bo tutaj może powstać takie mylne wrażenie. Nie, nie ma. Ja to podkreślałem i zresztą tak słuchacze właśnie z uznaniem, że już po roku obserwacji rynku ministerstwo doszło do wniosku, że akcyzy w tym roku nie podwyższa. Nie, to nawet nie dlatego. Po prostu ten wzrost akcyzy jest skokowy co kilka lat, bo podnoszenie jej, nie wiem, co roku o jakieś pół punktu procentowego zgodnie z inflacją, teraz mamy deflację, no to też deflacja przysługiwałaby się do tego, żeby nie podnosić akcyzy. Tamta podwyżka na rok 2014 była po czterech czy po pięciu latach niepodnoszenia akcyzy. I to prawda. I to było, że tak poprzednio powiem, wyrównanie inflacyjne. W 2009 roku. To jest prawda, ale bardzo proszę. Jeśli podsumujemy taki okres czasu od listopada 2013 do grudnia 2014, to te wpływy wcale się nie zmniejszyły, a są większe. Panie pośle, ja jestem wprawdzie amatorem, ale gdyby to ode mnie zależało, to przyznam, że takich przerw bym nie robił i jeżeli miałbym takie ambicje oraz potrzeby budżetowe, co rozumiem, to podwyższałbym akcyzę, ale nie raptownie i skokowo, tylko bardzo powolutku. Bo to wszystko, co pan powiedział, jest prawdą, tyle tylko, że mamy jeden podstawowy problem. 20% rynku wewnętrznego w Polsce to jest alkohol, 20% udziału w całym spożyciu, w całej sprzedaży. To jest alkohol po prostu nielegalny. Panie redaktorze, to jest szacunek. Oczywiście szara strefa była, jest i pewnie będzie, bo do zera nie da się jej wyeliminować. Ale proszę porównać ceny alkoholu dzisiaj, a nie wiem, 20 czy daleko lat więcej. Ja jak rozpoczynałem swoją aktywność zawodową w połowie mówi pan, lat 80. że relatywnie spada? No właśnie porównam. Jak rozpoczynałem swoją aktywność zawodową w połowie lat 80., to moje zarobki w przeliczeniu na dolara wynosiły 10 dolarów. Mm. Natomiast pół litra wódki kosztowało 1 dolara. To proszę porównać dzisiejsze relacje. Pół litra 20 zł, a chociażby nawet minimalną płacę 1750. Alkohol jest naprawdę tani. Po co, panie pośle, w ubiegłym roku podwyższono akcyzę na papierosy, skoro przyniosło to spadki wpływów do budżetu, a nie musieliśmy tego robić? Owszem, musieliśmy wyrównać, jak wiemy, poziom akcyzy minimalny, zgodny z przepisami Unii Europejskiej, ale mamy na to czas. Do 2018 roku. Już ten poziom zresztą mamy, bo ktoś wymyśliłby to zrobić na raz. Po co na raz? Gdzie jest sens? Ale szczęśliwie decydenci doszli do wniosku i teraz nie podnoszą. No dobrze, ale pół Polski pali nielegalne papierosy. No może pół przesadziłem, ale ściana wschodnia cała. Nie cała. Ja tak się składa, że mieszkam na ścianie wschodniej, co prawda nie palę, ale widzę też tutaj sprzedaż legalną, więc ta szara strefa też jest pewnie na poziomie być może 20%. No ale to nie chodzi też o akcyzy i niekoniecznie chodzi o wpływy do budżetu. Chodzi o to, o inną wartość i myślę, że ważniejszą. Zdrowie obywateli i jakby dbanie o inne nawyki, Gdyby był taki efekt, panie pośle, to na stojąco biłbym panu tutaj w studiu brawo, ale podejrzewam, że takiego efektu nie ma. Takiego efektu dotyczące spadku nie spożycia, właśnie rozróżnijmy to, tylko zakupu legalnego są mylące. Nie podejrzewam, że Polacy piją mniej. Jeśli palą mniej papierosów, to na pewno nieproporcjonalnie do tych spadków, które obserwujemy na rynku legalnej sprzedaży. Po pierwsze, Polacy piją pocieszamy jednak mniej, się czymś, po drugie, na rynku nie występuje. Po pierwsze, Polacy piją jednak mniej w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Po drugie, piją jednak trochę inaczej. Tu już była nawet w głosach dyskutantów, którzy dzwonili. Kupują whisky, nie kupowali tego kiedyś, a teraz kupują i piją. Kupują drinki, czyli takie napoje alkoholowe, które mają jednak mniej procentów. Robią też własne nalewki, jakieś wiśniówki i różnego rodzaju inne firmę, bo jest rzeczywiście lepiej poczęstować gości jakąś wyszukaną nalewką niż czystą wódką. Słucham wielu ekonomistów. Niemalże wszyscy twierdzą, że walkę z szarą strefą powinno się rozpocząć od obniżania podatków. Dlaczego rząd uważa inaczej? Chwileczkę. Rząd nie uważa inaczej. Ja jeszcze raz powiedziałem, że podwyżka akcyzy od początku roku 2014 była spowodowana tym, że przez 4 czy 5 lat wcześniej nie podnoszono akcyzy i to był jakby wzrost inflacyjny. Natomiast walka z szarą strefą polega nie tylko na tym, żeby zmniejszać albo nie podnosić podatków, ale polega też na tym, w przypadku szczególnie wyrobów akcyzowych, jakimi są alkohole i papierosy, no przede wszystkim na uszczelnianiu, na likwidowaniu tej szarej strefy, tak? Na walce w ten sposób i ta kontrola jest celników teraz rozszerzona i coraz więcej wyłapuje się szarej strefy. I chce pan mnie przekonać... Zawsze z wyrobami akcyzowymi no trzeba po prostu w szarej strefie walczyć zupełnie inaczej niż przy innych produktach. I chce pan mnie przekonać oraz słuchaczy, że nad tą szarą strefą rynku papierosów, alkoholu panujemy. W wyniku działań administracji kontrole i służby. Są coraz bardziej skuteczne i coraz częściej wykrywane są przewozy nielegalnych papierosów bez akcyzy czy alkoholi. Wrócimy do rozmowy, panie pośle. Bardzo dziękuję. Poseł Andrzej Orzechowski, Platforma, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. 20 minut do 13. Pan ma Marcin napisał: moim zdaniem jednak wzrasta kultura spożycia alkoholu. Nie pijemy po to, aby, jak to nazwał słuchacz, czochrać beret, ale dla przyjemności. Poza tym coraz bardziej popularne jest domowe piwowarstwo, winiarstwo, co sprzyja zwiększaniu świadomości picia. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. A dziś pytanie, czy Polacy rezygnują z picia wódki? Polecam strony internetowe, tam możliwość głosowania w naszym dzisiejszym sondażu. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Dzień dobry, panie redaktorze. W zasadzie nie miałem się włączać w ten wódczany temat. Ale, ponieważ głosowałem na Platformę, a przed chwilą usłyszałem pana niejakiego Orzechowskiego, podobno posła Platformy, na którą głosowałem, aż podskoczyłem. Oj, niech pan sobie nie dworuje, tak, ale... Proponuję taką rzecz zrobić. Wziąć to całe nagranie, wysłać panu posłowi, żeby sobie przysłał 5 razy swoich odpowiedzi na pana pytanie. Ten człowiek praktycznie do samego końca prawie nie odpowiadał na żadne pana pytanie, a jego koncepcja, że są służby celne, że teraz dbamy coraz bardziej. Drogi panie pośle, mam masę znajomych jeżdżących ze wschodu, wszyscy literalnie przywożą do Polski alkohol, ponieważ jak pan pojmie, w Polsce jest drogo. Pan naprawdę kompromituje Platformę. Pan Andrzej napisał: podnieśli VAT, wpływy z VAT-u spadły, podnieśli akcyzę, wpływy spadły. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja właściwie chciałem potwierdzić przedmówcę. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności każdy, który zostaje posłem, jakoś izoluje się od rzeczywistości. A jak jeszcze mówi, że to robi w imię mojego dobra i społeczeństwa, to chyba jest śmieszne. No ale wie pan, to jest, trochę będę bronił pana posła, jednak trudna rola, no bo trzeba bronić decyzji Ministerstwa Finansów. No ale ta decyzja i to, co ta cała obrona, to jest jedna wielka ściema. Przecież wiadomo, że wszyscy, zwłaszcza na wschodniej ścianie, korzystają z wschodniej granicy, pędzą, robią swój własny alkohol i to jest takie przykrywanie nieudolności chęcią dobrej idei społeczeństwa. Wiadomo, że będą pędzili. Ja akurat nie piję mocnych alkoholi, bo na to nie mam czasu i świat poszedł tak do przodu, że się po prostu nie da. Inaczej pana zdaniem funkcjonować. Pan Jacek. Panie Jacku? Dzień dobry. Jacek. Dzień dobry. Kilka chciałem rzeczy naprawić, które powiedziane zostały w tej audycji, ale są troszeczkę nieprawdą. Pan Szumowski powiedział, że w 20 zł, które się płaci za alkohol, około 10 zł jest podatków. Nieprawda. 16. Mhm. To jest rzecz pierwsza. A druga, pan poseł, no cóż, kompletnie nie wie, o czym mówi. Kompletnie. Pan Ludwik na antenie. Panie Ludwiku, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja bym chciał powiedzieć na temat, proszę pana, właśnie robienia alkoholu własnym sposobem. Proszę pana, param się tym już 36 lat i proszę pana, najlepsze nalewki wychodzą właśnie na spirytusie zrobionym własnym, domowym sposobem. Robiłem, proszę pana, ten spirytus, można powiedzieć, że już ze wszystkiego. I polecam jeszcze raz, nalewki naprawdę są najlepsze, bo nie ma porównania, proszę pana, z nalewką zrobioną na spirytusie właśnie takim polmosowskim, tym kupowanym czy gdzieś, proszę pana, w Biedronce i tak dalej, jak się zrobi właśnie ten spirytus sposobem własnym. To jest naprawdę przecudowna. I pozdrawiam Rafała Pałecia, który jest naprawdę wyśmienitym, proszę pana, degustatorem tej nalewki. Pan Piotr, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. No, kilka słów na Przepraszam, temat... Przepraszam, że się uśmiechnąłem pod nosem, ale po tym telefonie pana Ludwika pomyślałem, jak może wyglądać wybitny degustator nalewki. Ale ad rem, panie Piotrze, słucham pana. Dwa słowa chciałem dodać do wypowiedzi pana ministra. No myślę, że takim pana posła. Tak, pana posła, że wszystkim właśnie zarządzającym naszymi finansami powinniśmy zaoferować takie kontrakty menadżerskie i jeśli będzie to zgodne z naszymi oczekiwaniami, czyli wpływy wzrosną za ich decyzję, płacić. Nie płacić. Nie wzrosną, nie płacić. Nie płacić. I sądzę, że to by była chyba jedyna szansa, żeby zrozumieli ten świat, w którym my jesteśmy. Za 13 minut, godzina 13, Leszek Wiwała, prezes Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Podwyżka akcyzy o 15% w ubiegłym roku, która dotyczyła tylko jednej kategorii napojów alkoholowych, wyrobów spirytusowych i to dodatkowo tej kategorii, która była najbardziej obciążona podatkowo już wcześniej, no to była nieracjonalna polityka. Natomiast jeśli pytamy o to, co zrobili konsumenci, to pierwsza sprawa najważniejsza jest taka, że nie ma bezpośredniej zastępowalności pomiędzy piwem, winem i wódką. To znaczy, że jak ja lubię się napić wódki i nagle cena w sklepie jest wyższa, to nie znaczy, że ja pójdę od razu kupić piwo czy kupić wino. Jest pewna część, ale to bardzo niewielka, konsumentów, która przechodzi pomiędzy kategoriami w krótkim okresie czasu, bo oczywiście długofalowo mogą zmienić się trendy. I teraz, kiedy patrzymy sobie, co się wydarzyło, to mamy niewielki wzrost konsumpcji i produkcji piwa, mamy troszkę większy wzrost, ale też 3% w zakresie win owocowych, natomiast spadek produkcji wódki czystej w Polsce jest 24%. Myśmy się spodziewali, że to będzie 10-15%. Pan Mariusz, panie Mariuszu? No, witam, panie Kubo. Witam. Ja jestem mieszkańcem tak zwanego obwodu kaliningradzkiego i zaobserwowałem ciekawe zjawisko. Otóż wielu moich znajomych zajmowało się przemytem ropy. Kupowali pod Kaliningradem, przyjeżdżali do nas, do miejscowości, no i wielu ludzi kupowało od nich ropę. W momencie, kiedy ropy spadły na stacjach benzynowych, ceny. Moim znajomym przestało się opłacać po prostu przywozić tą ropę. Podejrzewam, że identycznie byłoby z alkoholem. Gdyby ceny alkoholu w sklepach spadły, też przemycany z obwodu kaliningradzkiego czy z Ukrainy przestałby się opłacać. I tyle. I tyle, właśnie. Pan Michał, panie Michale? Halo? Może pan Zbigniew jeszcze, panie Zbigniewie? No, to może w takim razie następnym razem. Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy.pl. Z całą pewnością wzrosła szara strefa, podobnie jak w branży, czy to, prawda, tytoniowej, czy piwowej. Ale akurat tutaj z całą pewnością z powodu podwyższonego podatku akcyzowego. Po prostu bardziej opłaca się w szarej strefie produkować alkohol ze skażonego spirytusu i opakowywać go nawet w oryginalne butelki. Jest to coraz bardziej opłacalne. Ten proceder trwa od zawsze w Polsce. Nikt nie chce z nim realnie zawalczyć. No i on teraz się nasila. No, podobnie przemyt. Jeżeli chodzi o przemyt alkoholu przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, to też to jest odnotowane, że jest tego po prostu coraz więcej, bo się coraz więcej opłaca. 9 minut pozostało do 13. Ponownie wraz z nami pan poseł Andrzej Orzechowski, Platforma, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Witam. Witam serdecznie ponownie. Kłaniam się. I pan prezes Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka. Za chwilę wyniki naszego sondażu. Panie pośle, słuchacze zwracają uwagę na pewną taką, wydaje mi się, oczywistą zależność. Otóż w Polsce obrót szarej strefy szacowany jest na 400 miliardów złotych. Gdyby nawet część tych pieniędzy byłaby w legalnym obrocie, to z należnych podatków być może zasypalibyśmy dziurę budżetową. Nie nęcąca to perspektywa? No tak, oczywiście, szara strefa, ja powiedziałem wcześniej, była, jest i będzie, nie da się jej wyeliminować do zera. Trzeba oczywiście podejmować różnego rodzaju działania, żeby ją zmniejszać, ale nie mówmy, że cena 20 zł za pół litra wódki jest wysoką ceną w Polsce nawet przy dzisiejszych przychodach, bo to nie jest prawda, zresztą ale porównanie pan do 6, połowy lat 80. Panie pośle, tę cenę wódki, bo my de facto nie rozmawiamy dzisiaj o wódce, my rozmawiamy o polityce finansowej państwa, o strategii podatkowej, o wpływach do budżetu. I stąd na przykład moje pytanie, dlaczego w niektórych dziedzinach państwo ustępuje bez walki? Co zrobiono na przykład, by uregulować rynek nielegalnych bukmacherów, którzy generują ponad 91% obrotu w branży zakładów wzajemnych online? Patrzę, była przecież ustawa hazardowa, prawda? I w tej ustawie hazardowej wydawało się, że w tej części także zostanie chociaż po części to wyeliminowane, ale no, problem jest dlatego chociażby, że żyjemy w globalnej wiosce, to znaczy jeśli chodzi o sieci, to nie ma granic, tak? I w związku z tym mogą tutaj się pojawiać oferty w sieci zupełnie spoza granicy Polski. Andrzej Szumowski, Stowarzyszenie Polska Wódka. Polska Wódka to wciąż licząca się marka na świecie. Konkurencja jest ogromna z państw skandynawskich, z Rosji. Konkurujemy z sukcesem? Zacznę może od tego, że Polska Wódka jest ciągle jedynym polskim produktem globalnym. Globalnym to znaczy obecnym na wszystkich rynkach świata, tam gdzie spożywa się alkohole mocne. Mm-hmm. I co ważne, jest to produkt kojarzony przez konsumentów z naszym krajem. Kojarzony pozytywnie ze względu na tradycję i jakość. Zatem jest to produkt... Z całym szacunkiem dla branży przyznam, że wolałbym, żeby na przykład kojarzyli Polskę z efektywną metodą produkcji grafenu. Panie redaktorze, być może ma pan rację, natomiast ja pozostanę przy swoim zdaniu. Mało tego, mam co do tego pewne wsparcie z innych krajów, powołując się na przykłady, bo czyż nie ze szkockiej whisky słynie Szkocja, czyż nie z koniaku i szampana słynie Francja, czy nie z tekilą, nie z tekilą kojarzy się Meksyk. Każdy kraj, który produkuje alkohol, wystawia swój rodzimy alkohol na piedestał i jest z tego dumny. My w Polsce robimy dużo, robimy bardzo dużo, żeby Polska nie kojarzyła się z wódką, nie kojarzyła się z miodem pitnym, nie kojarzyła się z nalewkami czy innymi produktami alkoholowymi, z którymi Polska słynęła i słynie. Z miodem to akurat szkoda, bo wszystko, żeby ten produkt wypromować. Natomiast pan poseł był łaskaw powiedzieć, że 20 zł to nie jest dużo. Gratuluję, panie pośle. Natomiast dlaczego w Niemczech w takim razie, w Czechach, na Słowacji wódka z powodu niższego podatku akcyzowego jest tańsza? Przecież to są zamożniejsze, szczególnie mam na myśli Niemców, społeczeństwa niż Polska, a fiskus dba jednak o to, żeby ten produkt był. Panowie... To proszę, panie prezesie, porównać kraje skandynawskie i dostępność tam wysokoprocentowych alkoholi i ceny tam. I inną zupełnie kulturę, prawda? Dziś na pytanie, czy Polacy rezygnują z picia wódki, 45% trójkowiczów uważa, że tak. 55% jest innego zdania. Pan prezes Szumowski, czytałem, że w najnowszej odsłonie filmowej o przygodach Jamesa Bonda, słynny agent 007, raczył się będzie polską wódką. Troszkę się martwię, bo jeśli organizm nie przywykły, to może się źle skończyć. To jest kwestia ilości. To jest kwestia przede wszystkim ilości i my również wskazujemy, że spożywanie alkoholu powinno się zamykać w rozsądnych, podkreślam, w rozsądnych granicach. Alkohol towarzyszy naszej cywilizacji od pradziejów, o czym tak niestety łatwo zapominamy. A co do kultury spożywania, jak rozumiem, alkoholu, panie pośle, to w Polsce wypija się znacznie mniej niż średnia europejska, bo spożycie na głowę czystego alkoholu w Polsce to jest 10,1, średnia europejska jest 10,7. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Pan poseł Andrzej Orzechowski i pan dziękuję prezes bardzo. Andrzej Szumowski, miłego dnia panom życzę. Tyle dziękuję to, proszę państwa, na dziś. Znów piątek jutro, jak ten czas szybko płynie. Od pewnego czasu jakoś szybciej, prawda? Po 16:00 obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy.